ظالمين إلا خسارا

Allah'ın mabedinde Allah'ın ve Peygamberinin zikredildiği bir cemiyette, bir cemaatte Rabbimiz bizleri buluşturdu. Rabbimiz bu cemiyetlerden, bu cemaatlerden ayaklarımızı kesmesin inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazına gelen cemaate ayrı değer verir. Onlarla özellikle özel ilgilenir, onlarla adeta titrer üzerlerine ve dertleşir onlarla. Bir öğlen namazında bunu yapmıyor Efendimiz. Bir ikindi namazında bunu yapmıyor. Ama sabah namazına gelen ashabıyla özel ilgilenir, özel iletişim kuran ve varsa içerilerinde bir rüya gören, derdi olan onların birebir rüyalarını tabir eder Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine böyle bir sohbet halkasındayken Efendimiz, sevgililer sevgilisi buyurdular ki şu kapıdan giren adama dikkat edin. Kapıdan giren adam cennet ehlinden bir insanı, bir mümini görmek isteyen bu adama baksın deyince ashabın hepsi heyecanlandı ve dönüp kapıdan giren kişiye baktılar. Bir de baktılar ki kim olsa Ensardan olan bir genç, daha çok genç. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç gün sonra yine bir sohbet halkasında buyurdular ki şu kapıdan giren insana dikkat edin. Eğer cennet ehlinden birisini görmek isteyen bu adama baksın deyince ashab-ı kiram yine heyecanla kapıdan giren kişiye baktılar ki yine geçen Efendimizin işaret buyurduğu abdestini almış, terlikleri elinde bir genç içeriye girdi. Ashab-ı kiramı önde gelenlerinden Hazreti Enes radıyallahu anh bu meseleye çok kıskandı. Yani kıskandı derken acaba bu kişi nasıl bir amel işledi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet ehlinden bir insan görmek isteyen buna baksın. Acaba ne yaptı? Namazdan sonra o gence yaklaşarak dedi ki kardeşim, benim ailemle aramda bir sorun var. Eğer misafir edersen, müsaade edersen bugün sana misafir olmak isterim, ne dersin deyince o genç dedi ki tabi, başım üstüne. Buyur, her zaman evim açıktır, evine davet etti. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın niyeti başkaydı. Acaba dünyada yaşarken cennet ehlinde olmanın vasıfları nelerdi? Onu takip etti, baktı ki gündüzleyin bizim gibi hurma bahçelerinde çalışan bir kişi, özel bir hareketi, özel bir ibadeti yoktur. Olsa olsa bu gece vakti bir amel işliyor. Allah'ın indinde hoşuna gidecek bir amel işliyor ki Efendimiz buna işaret buyurdular. Gecesini görmek isteyince evine misafir olmak istedi. Evine misafir olunca hiç uyumadı sabaha kadar. Acaba ne yapıyor diye. Adam eve girdi. Ashab-ı kiram o genç çocuklarıyla ilgilendi, konuştu. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okudu ve uyudu. Gecenin bir vaktinde kalkıp teheccüd namazını kıldı ve Mescid-i Nebevi'ye geldi. Efendimizle birlikte cemaatle eda etmek için sabah namazını. Bu mesele kıymetli dostlar, 3 gün devam etti. 3 günün neticesinde artık Hazreti Enes dayanamadı ve o adama dedi ki kardeşim, ben itiraf edeyim ki benim ailemle bir sorunum yok. Sadece o gün Efendimiz mescitte bu insan cennet ehlindendir deyince acaba dedim ki gece vakti ne iş yapıyor da Allah'ın hoşuna giden bir ameli neydi, onu öğrenmek için geldim. Ama gördüm ki gündüzleri bizim gibi hurma bahçelerinde çalışırsın, gece de gelir evinde istirahat eder, bizden farklı bir amelin görmedim. Bana söyler misin Allah'ın hoşuna gidecek ne amel işlediğinde Efendimiz sana işaret buyurdular deyince kıymetli dostlar, o genç buyurdu ki benim fazla bir ibadetim yok. Gözle görünür bir ibadetim yok. sadece namazlarımı mutlaka mescitte eda ederim Efendimizle birlikte ve elimden geldiğince olsa olsa Allah'ın hoşuna gidecek bir amelim varsa o da bütün insanlara karşı muhabbet duyarım. Bütün insanlar benim gönlümde ve kalbimde yer bulur. Öyle bir gönüle sahipti bu sahabi kiram genç, bütün ümmet, bütün insanlar onun gönlünde kendine bir yer buluyor. Herkese bizim Yunus'un dediği gibi yaratılanı yaratandan ötürü sever ve muhabbet duyar. Şunun meşrebi, şunun mezhebi, şunun ırkı, rengi, cemaati ne olursa olsun her insana muhabbet duyarım ve o şekilde yaklaşırım der bu sahabi kiram. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onun için cennet ehlinden bir insan görmek isteyen buna baksın. Rabbim cümlemize, bütün insanlara yaratılanı yaratandan ötürü yaklaşmayı ve muhabbet duymayı cümlemize nasip eylesin. Kıymetli.